ياشنرس إخمر شوز خمرة زرزفشتن خفاير شوز شوز خم شوستقو شويت إخم شفاورس عارف أما آخم عشيش خط حامي وش أخم يامدب خمي شوز شوز خم زيش مقو في زيقات إيجان شوز خنغي أخشت غو قاب زاغرت حامي شنا غورة شوز رزيق ورز أحتاغو داخل شوز شر شويت خيب كارو شرمت شحاس بلنري دسوچ از ودخنری شغن داخل خریارو ورمخو او صفخم امسیغو شوگوخم عرسیو گوشه باغمرا گوبسفنغمرا قرچل دخاغو مقادجوشتر داخل شوزش رر عرو ورخو تحمچاش وستش خوی سداب اومن جار پاسم بزیس فاسلاب اخو تحمشی گوخو خوش تاخم زراغ داخلش تاسو چر یاد اخمی افق ورش اشتاخ آرشتو سر تماتش ایجو ابراهیم یه دوست داشت. شش او زمیشش میشنم فری سر سریبن. شاید خم شسته و گرو آنقدر شیفت خم شده زیک. سداب و ما خم آقایش شش قایش نحی نحمات سر. که تنری عفوش سداب و من شش یوسوت هم نش شیف آنقدر آخمی احشو شی آنقدر قریت سر. آرشتو شم شد حساب خم زی قفوش شیشتب. زراسرم پای خریستوس چه از خنوازی اخم قیناشه چی او جبخم شبستوری زیب زیبستو شوشید زر زنفاگو منچو شزاقوشو شزاراخوغم پای شزارستاغو گوچاو شیعو پاگاغا شبوخم ارمشو شزیگو بزجاغم بزجاغا چه شبهموغاچیش خوانرمی خوان چه شبهموغاچیش عاشی چپچه تحام نش خفشیرف یاسو سداب اموی بنخم عاشیش خشخونو تحار قزفش جاغر نش قزرف شیفر احشو قشل سنر عره سداب اما شی انغر شو زستاغو مفاش اخر زستاغون فاید صفم بزاج اونم بزاگ شیرو خم او پخاری تحاقب تغم شیرو خم اخ بزاج اغم زشیرت زی شیرش ززاغنام یغوك سخو او جیرت سداب اما زیوستان منع شبقاغ زی اصفخ ماتریغت اتحاقم اخر یاخم یادحاسا اخم یاد اوخ او بزه جاش خم زیوز حانم چه بافی غازه دونم تریغ گوزه چین خم پایه. شی سبخو شانم او شیطمه. خط زیاغا قشوز غاچین زدکیشتر. او سبخا خم پایه قین شچمی ساعت ماه شجاغ. عرص سبخم زیاش ماه غاشت ایچی زمی زیاش ماه غمچ. زیوز حانو تحر سبخم چه زغا سابه. گو غابو شی ام چه خط قشوب چمی گوشت باغا چی، تامیش ناغا چی، پاغا چی افتجنو صدیقوی حاضرو شوشید. مخون زیز داشو مسئشو شو گوخر قاب زو شجوغا تخ. خریستوس زیگوی فکم یافشاشو فیزیکو چه دو یخوان خرر آغا خمچه وچه تجنیخم پایه. تحر راشتو فایمه، شو زرفش ارم پایه قین شچنر نحش، زجست ارم پایه قین شچنم نحی. صداب اما خریستوس تام پاغنده اغتیغا خونم پایه، کیپس دکوت خم پای زاکی نشاتچو، جری زا خم قین عافی میشاتیجنو. یه جیم سبقاری او سبقار زیم خم پای قین نشاتچو. صف خم زغاتم، آن فایشیت صفوشی تا. تمام از آخم قزخیات جیم، مثل آن پسوشی تا. پسی تاچی نرچه چپ از انشم خست پس خم عدهشگی، تمی قبر عریق آخ. آخر عرق نحق حرس نزد پسرم عاف خم. تحرش آغاش خود چه قب حبتش دامی یجیم امدو آخر خو حمیز خو نبوری خو خو صف زاوزه بسمش مگود خو قناجاخ عشفتو دینم یحت آغو تیتوازی اطف گورم ززر یزو مخرم چه یسوس خریستوس لاخم قزرخ تجیزی خم پایه فمگودو تحام جیل فقیقا نجی زیاج رو مخون رزفاست ارر شبخو خمش ایغر عتشو قبزیچین رارب شگو خمچه مخون زی ازداشو مسعجو تحام شفا شبقانو گوش ایفتنر ارنح یسوس خریستوس واشم دکو یاغو جی مدائج خری تیتغورا سچ انغارا زی اخری یجیم فاورس اخو تحامی جابو چه گوست.